بسم الله الرحمن الرحيم سورتي سبا نزول كدا سورت اتفن زوستم دي سورت لقمان نرستو نازل شويري مخ کی سیرہ بدداری چې مخ کی سورت کی برآ ذکر شو د غټانو نه چې د قیامت په ورځ به د مشرکین د ناکاره مولیانو ناکاره پیرانو او ناکاره حکمرانانو برات وکی نو دلته تفصیل د برآ ذکر کوي. یعنی مخکې کې برآ ذکر شو خو اجمالا نو او دلته دغه برآ ذکر کیږي خو تفصیلا دی. دویم را بدداری مخی صورت کی در شرک درد در پار دری مثال نبیان شو نو دلتا بی تبریه که چه الحمدلله نا تبریه شو مخی باری بل را بتیداری چه مخی صورت کی عجز در نبیر اسلام بیان شو نو دلتا در نور مخلوقات عجز بیانی نور انبیاء جنات یعنی کان خلق دغی عجز بینی او دعوه ده صورت اغا نپی ده شپات قهری ده صورت سبا کی نپی ده چا کی ده شپات قهری کی مشرکینو بدا خبره کولا چه دی من ذکر آمدد کو چه دی خبر الله کتا نغرزی نو اللہ ردی شبهی رد کئی او دی عقیدی رد کئی رد سنگا کئی روس و دویشتم و درشتم که اللہ وی چه اللہ وی دی مالکان ندی برخ منه دور کری معاوینین منه دی وسی روانی نشریگی سلور تیری خود آرد کئی چه دی بی من دی زکران مدد کهو چه دی خبر الله پا زمک انه غرزه دی چه سوی الله ای کهی ندویشتم درشتم که و چه لا یملکون مالکان ندی بیو مالون تیمه من شرکین الله وی برخی راسانشتا و مالو من زهیر دریم دا چیم دادیان می ندی سلور ملاتان پا شپات و سپادشیان ندی نسلور خبری دا نپی کهی دی دا او بل صورت کی عجز شرفای ارباو ذکر کئی سلور غٹ مخلوق دا عجز بینیگ یو انبیاء علیہم السلام دویم ملائک درین باد شان و سلورم جنات دی سلور قسم مخلوق سے ذکر کئی عجز انبیاء ملائک بادشاہان او جنات دا صورت امتیازات سری نگوری صورت یو امتیاز داری چه دی صورت که قسم کهی پراتلو دی قیامت باری دری مایت که وی قل بلا وربی که قسم دی پس بعد دی قیامت دیم امتیاز داری چه دی که خاص معجزات دی داود و سلیمان رسان بینیگی دریم دا بینده که سلیمان رسان و پاس شده خو جنات وی خبر نری سنورم امتیاز بده که سبا وارو حالت بینیگی پینزم امتیاز داره چه بده که رد کهی پاسلور و طریقو چه اغا زیره در شرک ده لکه مخی من ذکر دوشتم و درشتم که شپاگم امتیاز داره چه بده که حالت در ملائکو بینیگی چه کلن اللہ وحی رازی در ملائکو حالت سی درشتم آیت که حتی ازا فوزع عن قلوبهم از ملائکو حالا ذکر کئی بل صورت پا دی بانی ممتاز دی چه دی که در بند ذکر داری چکم اللہ تعالی شتاولیو پس سبا والاو چکم بند جل کری وغن وشلاو ندار صورت چره امتیازات دی خو گوری دی دیزی نه سلورم ایسر قرآن کریم شروع کی در بعد استازان در وینا مطابق طول قرآن پا اعتبار در پا هم سر سلوری سیره اول ایسر در اول نو سوات انعام پوری پا اکی در اللہ در خالقیت بیانو سلی ارشی خالق یو اللہ ری دیم ایسر در سورت انعام نا در سورت کهپا پوری پاکی اللہ در ربوبیت بچ دا ارشی پالون کی یو اللہ رے او درین بچے دا سورت کهف نو تر دی سورت سبا پوری پا دی که دا اللہ در ربوبیت بیانو چی دا برکات بچے ارشی کی برکات غرزون کی یو اللہ رے دا سورت سبا نروس تو دو مسئلی بینی یو نفی دا شفاعت قهری و دویم اثبات دا قیامت دا سلورو میسره او دی که دو خبری بینی دا دیوانه دا دی اخیری حصه پا دا دو سورتون پا اول که الحمدلله لپد راوری یو دی سورت سبا که او دویم سورت پا اتویر که الحمدلله الذی له ما فی السماوات نو دین دا سلورو میسره دا قرآن کریم شروع که اول کې دعوا ذکر کوي او دلیل ذکر کوي الحمدلله چې ولنه خدای ته مننه لري هغه ذات له ما په سماوات او ما په الارض چې لرنه د پناه وسیلې چې اسمان نو آزمای کړي ولو الحمد خاص لنه لري چې په تونی په آخرت کې او دن لایق متونه والا دی خبردار دی یعلم ما لج فی الارض و ما یخرج منها مخکې کې لرنه تصرف بیان شو نو دی دویم دلیل که اللہ دا علم بیان کئی یعلم اللہ فی ما پاس من یری جو چل نوزی پا زمای کی و بوت و خمونا مڑی وغیرہ دپن کی گی و دینا اللہ خبر دی و ما اخوی منا چل روزی دی زمکینا دی زمکینا و بر روزی ونی بوٹی پا سونا معدنیات داتی روزی و ما اجل من السمای اغشرا کزی گی دا سماننا اسمان ملائک راضی وحی راضی و ما یارو فی آج خی اسمان تا ملائک نیک اعمال خیجی دعاگانی تخیجی دو مومنان روحون و تخیجی دی احسن اللہ خبر دی و هو الرحیم و غفوردان اللہ بخون کے لے او رحم کون کے بخون کے لے و قال الذین کفر لا تاتین الساعة زجر رکی بینکار القیامت چه دی قیامت نمالی او قیامت نشته نه الله پی قسم که چه قل بلا و ربی الله و زمار قسمی چه قیامت شته ری و قال الذین و یا قسم چه که پری کلی نبرا دیمونگ تی قیامت قلی بلا و لن و ربی زمار قسمی خود ربانی لطاتی انکم خام خالی بتا صلاح قیامت عالم الغیب اغنا چه پویده پا پتو بانی نپری جنان مقداد زری پا اسمان نکی و نپزمائی که ولا سور من ذلك او نوڑا دا دینا او نلویا دا زرین او شیع وڑو که اندلنا نپڑ نره الا پکتا مبین مگر پر اندلنا کی اخکارا لیجی اللذین آمنوا عمل الصالحات بشارت تخویب ذکر کئی دا دیر پارچ بلور که اللہ کسان چیمان روڑا عمل کئی نیک دا کسان دی لما خن لوری قیزت من دی اوا کسان چه کوشش کدی من کفایتون کی معاجزین مقابله کون کدی یا معاجزین عاجز گرنو که اللہ در پخپل گمان کی دا کسان دی لازار دی میری زیناریم دا اغا عذاب در دون کینا رجس سخ عذاب توی ویرن لدین او ترین ما در نقلی ده دی کتابونه اللہ پویا کسان چور کلا شوید علم الذي آه کتاب چلا گره شوید آسا درم نوال حق چلا حق ده احلایت که ناصرات نازی الحمید اللہ دی ده غزات تا چه غز زورور دیش بطونه شویدی وقال اللذین ویا کسان چکو بلی کرهن ندلو کم یو خیم تاستا علا رجون یو سر یونبی اکم چه خبا در که تاستا اذا مزقتم کل تاسی ٹوٹے ٹوٹے شوئی کل ممزقین پورا ٹکڑے کیدل کل ممزق دا منا چی دا ذرات بیرا بیر چی دا ذرات دیو بسی و جپاتی نشی نا این دفعی قین تازوالا پی خلق انجادی خاما پیدا اشنوی که وی افتر اللہ اکر من انبی جنہ آیا تردی افترا پا اصل کی افترا ری یو همزر سبحام دا دویم همزر باب ابتعال لا افترا یفتری ابتراان با ابتعال لازی نا یو همزر سر حضب شوی را آیت اللی پا نبانی دروغ ان بی جنه دا دی مقصد داری چی دی خود دروغ جن دی خود دا دروغ دا دا قصدن دی او کنا قصدن دی ان بی جنه دا مانا کرا دروغی سنری قصدن ندی آیت اللی پا اللہ بانی دروغ ان بی جنه کدوم انی وان توب دی بلکی آگا چی مانا دی پا خیلت بانی پا ازا که وی گمرائی دیر که بید حق نا اپنم یرو الی ما بین ایدیهم دیت کی تخویب ذکر کئی اللہ ویدا کولا شم چی دی پریزمک بانی او مندم یادا چی دا اسمان نا پدی بانی ٹکلر او غرزو دا عذاب دی لور کولا شم نسمانا کردی شم نشی کدیش اللہ دا سی عذاب برکی آدین گو الی ما بین ایدی ما شدی و مخیتری او چی رو سدی ندی من السماء والأرض دا لق نشر مرتب دي من السماء دا ما بين أيديهم سلي أو الأرض دا ما خلفهم سلي إن شاء الله كم والنقصي من الأرض دا من السماء والأرض دا دا مخي ما بين أيديهم ما خلفهم سلي خب طريقة دا لق نشر مرتب باني أو دا إن شاء نقصي من الأرض دا مخي سلي ودا لق نشر غير مرتب دي ان نشاء الله يكون ورنقص منگو مرو دیو لفظم کبانی یا برو وردو فدیوان ٹوکڑا دا سمان نا یقینن پدی خام خان نا خلا دا ار بنده دا پار شعر اگر جدون که ینا تا ولقد کتمنا ولقد آتینا داود منا فضلا دا دین روستو عجز دا انبیاء بینیگی اول دا داود و سلیمان لسام حالات بینیگی او دانگی دی جنات و حالات بینیگی او دی دین مقصد عجز دی انبیاء دی و بی عجز جنات دی او دی سر دفع دی و شبهیم کئی تی کلتا شبهات پیدا کی گی چی دی انبیاء و ناشنا ناشنا موجزاتو دی پو غرون بانی قدرتو پو مرغان بانی و پو وسبان بانی و هواگان تابیوی پیران تابیو نمال میگ دا چه دایی به حاجت روا که دیشی داغی جواب کهی حاصل دا جواب بیداری چه گوری دا نبی علیه مسلم پا دی کمالات و مجزاتو که طولو که اللہ تا محتاج دی اکه داود علیه صلی اللہ علیه سلام مرغان غرون اللہ تا بی کری وصفن اللہ نرمه کری و دانگی سلیمان علیه سلام دا پار هوا اللہ تا بی کری و سلیمان علیه السلام لپاره د تنبی چینا الله روانه کړې وه نو الله وایي چې دې انبیاو کې یقیني دا کمالات وو خو دې کمالات کې دې الله ته محتاج دي نو یو عجز د انبیاو بینیږي دویم دا دلایل نقلی هم دي په توحید باندې دریم دا دلایل نقلی دي په اثبات د قیامت جنتانا دا کارونه کولی شي نو د قیامت پر مړی امرا پورته کولی شي الله یو لقلات انم ورکړه داود علیه السلام د مین نه موږ تر نفاس ځان مې ربانی یاجب ان او بی ما هو فیر یاجب ان ای غرونو او بی می پاکی بیان او سره د نو تویره موږ تابع کړی د مرغان وعلن نالو حوی اللہ من مکر و در پارا وصفنا وعلن نالو الحدیث که در جهاز محبتو اللہ وصفنا مکر و از غریب ایتی جورا ولی او دوین دا چه در دخپن لاس و محنت و مزوری خواه خوا نو دا پخپن لاس و بانی زغری جورا ولی اب اخر سوالی پا دول زر بیو زر خار سکلا سوی پا کور خار چکا ولی او د سونه به صدقه هم کوله والن الحل لم نذكر در فان عثمان نعمت جوړه سابقات زغری سابقات غټ و زغره ټول بدن جی پټیږي وقدر اندازه کوا پی سر دی په ودلو کې ان مقصد داره کړای په اندازه جوړه و چډې پراخ هم نه او دغه نه ګډې تنګ هم نه الله یو قدر اندازه کوا پی سر دی په ودلو کې یا پیسر دی پی اوزه کول دو کارو کی وعملو شای عمل کوئی نیک اینی لوی بندر ایخ پا عمل بیم مکلنب دی دا عمل ننده ماب اکا باز جاهلان وی چه زن بزرگان پا دینداره که دون درجه تا ورسیگی چه بیوتا عباده سی مابی پا جون عباد ایچا تا نماب کیگی اکا وعملو شای ها این لی بی ما تمیقین پاس آسکا وی بس شیلی دون که ما ولی سلیمان در ریح مانا و سخرنا لی سلیمان در ریح در دویم در سلیمان لیسام بخی داود لیسام زیکر شو دویم نمبر در سلیمان لیسام زیکر کئی چه دام پا دی موجزاتو که اللہ تا محتاج رہی ولی سلیمان در ریح اللہ مطابق کرد سلیمان لیسام لیسلی غدوها شهرون چه اللہ ولی سهر مزن لیا پا سبایی دید با پاندازه دیوی میشتی و و رواح و بگایی و دی پا مزر دیوی میشتی بانی و واسن لا لو عن القطر اللہ امگر وانا کرده لعن القطر یقا چینه دا تانبی یعنی مقصد دار اللہ و تانبه نرمکلی و تانبه پا خپل کان کی لبوشن بیدره او دغه تنبه په مختلفو ذریعاتو کې راوستله واسن له امروانه کړې ولې د لپاره عین القسر یغه چینه ده تنبه ومن الجن من یعملو بین الی دلته مسخرنا مقدر دی چې وسخرنا من الجن لم تابع کې د پیرامنا او څوک چې کار به کاوه د مخې ته په به ان ربی فکم د ربانی دا پیران تابی وو و دا دا اللہ پی سنوا جادو نو لکه یهودو چه پیران پا جادو تابی کریو اللہ دا جادو و جنو بلکه بی ادن ربیهی و مای زیغ منهم من امرنا اواسو چه کوگ و شده نزمان حکمنا نزیقون و ساگات من عذاب سعید عذاب و ارگرمنا یامل لهم اشاو کجراو بیدر آچه و دوکتن من محاری بر عباد خانونا و تماسیل در پرتوانونا و جفان نو کاسی کل جوابشان در حوزونو بانی کل جوابشان در حوزونو بانی اکد آغال اخکر ملمان دیرو و قدور راسیات او دغن یادی گونا چه پزیب و لارو قدور دیگونه راس یاد چه وقتی پزیه و نارو یعملو آل داود شوکران کوئی آل داود علیه السلام شکران شکر اللہ شکر اوباسه و قلیل من عبادی شکور او دیر کم دی زمان دی بندگان ناشکری سون کی فلما قضينا عليه الموت ما دل على موته فذلك عجز سليمان عليه السلام بيني شكوري سليمان عليه السلام بني مرغ راغلو شبچا مرغ راجي نغا عجز اي غا اله معبود ني او دوين دا شي اغا پزمك را پريوتلو سليمان عليه السلام پزمك را پريوتلو او سوچی پس مک او خور را پریوزی اغای اله معبود نشکیده پا لما قادوین اللہ یکای مک بیسلک رو دا بانیم مرک ما دلنم خود نمکر دا مرد دا الا دابت الارزی مگر غبینه دزمکی تا کلوش خورل امین سات و امساد دا پا لما خر ار کرش دی را پریوت خر را دیکی عجز سلیمان لسان تا اشاره دا چه سلیمان لیه سماگا چه دیر لوی بندره او گوره پا زمک را غلزیگی اوزان نشی بچ کوره تبینت الجن و اللو کانو یالمون الغیبا مارا لیسو پینا ذهب المحین لیاد که دو معنی گانی دی یو معنی دسی را چه اللاوی تبینت الجن و کارشو پیریان تبینت الجن و کارشو پیریان خلقو تا چه اللہ و کانو یعلمون الغیب کرا پیران پا غیب پویدلی دی با احنا یا ترکل پا عزاز پا کونکی که یو منه دا شد بیم منه تبینت الجنو کاره شو انسانانو ته حال د پیریانو چې الله کان یعلمون الغیب نه دی غیب دان لري نو تبینت الجنو کې دو معنی شوې اول معنی څه شوه کاره شو پیریان دویم کاره شو حال د پیریان انسانانو ته تبینت الجنو کاره شو انسانانو ته حال د چا د پیریانو چل لو کان یعلم من الغیب کری په دې په غیبان ما لبی سوری وخت نه وتر کله پیل عزای مهین په اسپ کوونګی کی لقد کان لسوین فی مسکن آیه د دین روستا تخفیف دنیوی او دغه نمونه بیانای چل لو شنګ سبا والا په دنیا کې الله په عذاب راوس نو دا نه ان الله مخالفین باندې دنیا کې عذابونه راځي لقد كان لسمن الله اشتري السماء والارض في مسكن اي بو سيدون كي آية دليل الله القدرت جنتان ادبا باونا لكي ترمنا وشاف ترمنا خوري دليل اقنا افساسنا او شكر باسي لله بلدة طيبة ورب غفور لازان لكلام دي جنلاوي خار ورير فاك ورب غفور او رب چه ربا خون که ده فارد و فارسن علیم سن علیم دیکی سبب دا عذاب ذکر کئی چلنب دی سبا والا و بانی عذاب راوستن وجه سوا اقا اعرازو دا نبیاونا دیتا دیر نبیا را غریو خود دیتا ای خبری تا وکی نخور نزکا پیلنا عذاب راوست الله پار دیم خوڑا پار سن علیم الوری کو دیبانی سیل العالمی اوا سیلاب دو بن عالم بن لکڑیم شو پاکی او سوریا و شوماز شو او بیغا او بوکی او زهریلی مادام پیدا شده نو سیل العالم از سیلاب دو چار بن و بدل لهم جنتیم جنتینی الله بدل کی مرت دی تا به جنتیں پہ و داد باغون دی کی جنتیں نور دو باغونا زوات او کلین خمتین خواندان دوا میو ترو و اصل او غز و شین یو شمین سین دوا بیر نقلیل نگونی ذالک جزینا مما کبرون نجاز الا الکفور اللہ دامنگ دیلی سزا ورکولا سمدا شریو کبر کلو وحن نجاز دا سزا نورکو مگر کافرتا وجعلنا بینهم وبین القرآن التي بارکنا فيها قرآن ظاهرتا وقدرنا فيها سیر ایک اللہ بل انعام ذکر کئی یو نعمت هم مخد دی بیان شو چی اللہ دیلا باغونه ورکړي او هر طرف ته بچره باغو بعد علما دام ذکر کوي چې داسې باغونه او چې ځانه به په سر ټوکره کې خود روانه به واد میوه بڑه کېدله داسې غټه پراخي په نه راوسېدونه میوې نه ورکړي خو بن نعمت الله دا ذکر کوي چې الله وایي دی ته به مزل کوم تقریب بنو تو کدی بر سبان شان طرف تتلن نو پنار سلور زر او سو کری آبادو او بید یو کلنا دبل کلی پوری اتمیل یا دول اسمیل مزل باو مسافر با چروان شو ستره باشو نو بل کلی که بید دماغ لخوراس کاغ بیاو که آرام بیاو که اللہ پاک داسی لوی نعمت پدی باری کلیو چلاوی داسی کلیو او د یو کنه د بل کلی پورې مزل ام معلوماته یا دول سینه مزل و وجان الله من گذر بین ما بین دیو که بین قدرتی ما بین آخ کلو که چه منگ برک رو رو رو پایی که چه آل شام پلسین اردن از علاقه و شام یا فلسطین اوردن دغه علاقې مراد دي. بارک نه پېښ مرکز غوړې پای کې قرآن ظاهرتن کوي ښکاره، قرآن ظاهرتن سمنه مسافر ته به ښکارېدل. وقدرنا موږ اندازه کړې پیا سیرب دی کې مزل سیرو پیا نیالی او ایاما آمنین، دا بل نعمت پې ذکر کوي چې دلته امن هم ډېر و. الله وزی په دې کې لیالی شپې و ایاما د ورځې، شپې په ورځ را مخکې کړه ځکه د شپې خطره ډېره وي. والله وي دغه علاقه کې داسې امن و چې د شپې هم خطره نه وه، لکه د ورځې خطره نه وه، د شپې به امن نه وه. نو ګورئ دوه غټ نعمتونه پرې الله ذکر کړه، یو دا چې الله اقتصاد ښه برابر کړی و، ځکه دوی باغونه مېوې وي، او دویم نعمت د چارې د امن دی چې الله دوی ته امن هم ورکړی و، خطره ورته نه وه. علما وایي چې ابو حوام د دې ملک ډېره صحتمنده وه، ډېره برابره وه، زهریله حیوانات به پکې نه شپادې کړې، مار لړم ورګ اسپګه ماشې دا شینه د علاقو کې نه و، صفا سوتره ښایسته هوا یې وه. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، الله د دوی نه شکریانی ذکر کوي چې الله خو دوی دا غټ نعمتونه کړي وو چې یو الله د دوی اقتصاد ډېر برابر کړی و، ځکه الله باغونه ورکړي وو، او دویم الله امن ورکړی و، نو دغه نعمتونه ناشکري وکړله. یو ناشکري دا وه چې بعد بیا نصفانه دوی سوال وکړو چې الله زموږ دا مزل لرې کوي، او دویم مزل مو ان پوسه هم ظلم یې وکړو. نو په قال ویلي ربنا ارا من بعد بیا نصفانه دی والې راو دي مابین د سفرونو زمن کې، او دوی ډېر قمقل خلکو ده کې دا سوال کوو چې باید بین اسفارینا. واقع کې راځي معیرن هو یو یمنی ته ووه چې ستا قوم ډېر قمقل و، چې دوی ویل ربنا باید بین اسفارینا، یعنی دوی دا سفر آسان و، نو حاصل یې څه و؟ الله زموږ دا سفر ګران کړي، مخکې سفر آسان و ډېر کړي و، او یو بل ته به نږدې و چې مسافر به ستړی یا وږی به شو، یو کلي ده به ورنه دمه به هم وکړه او خوراس کاک به هم وکړو. او دوی سوال شروع کړو چې باید بین اسفار نه سمانه، الله زموږ دا سفر څه کې ګران کړي، دا آسان یې موږ ته ګران کړي. ویل دا قوم ډېر قمقل و، ما ویل هو یمینی ته دا خبره وکړه چې ستا دا قوم ډېر قمقل و چې دا سوال یې وکړو. هغه یمینی هم ډېر هوښیار و، هغه ویل صحیح ده زما قوم قمقل خو ستا دا زیات قمقل و، چې هغې سوال کوو چې اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فانزل علینا حجارة من السماء، که دا پیغمبر په حق الله موږ د کاڼو باران وکړي، وستا قوم زموږ دې نه زیات قمقل و. نو فقالوا ربنا، نو ګور دا دوی غټ قمقلتوب دی چې دوی الله زموږ دا سفر لرې باسي، یعنی مقصد دا دی آسان سفر دی الله ګران یې کړي. وظلموا ظلم کو خپل ځانو باندې، دې ته ډېر انبیا راغلي وو، دا انبیاو نه انکار وکړو. بعضې علما وایي دوی ته دیارلس انبیا راغلي وو، رواتو کې راځي، خو دوی د هغې نه مخ خواړاو، دا انبیاو خبرې ته یې غوږ کې نه خود. فجهنم الله یې موږ ګرځو دی لرا، حادیث واقعات د عبرت، احادیث داسې واقعات چې خلک یې د عبرت لري، او به تو مثال یې پیش کوي. ومزقنم الله من ټوټې ټوټې کل ممزق په کامل ټوټې ټوټې کېدلو باندې، یقینا دی خامخا ډېرې نښې ده هر سبق کوونکي او شکر ایستونکي دپاره. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه، الله رښتیا ومنده په دې باندې ابلیس، سبا والا باندې ابلیس په ګمان پته به دوی تابعداري وکړي ابلیس. الا فریقا من المؤمنین، مگر یو ډله د مؤمنانو چې هغه انبیا دي. وما كان له عليه من سلطان، نو ابلیس په دې باندې څه زور او دلیل، الا لنعلم مگر دې په چې موږ ښکاره کړو څوک ایمان لري په آخرت باندې، دا وشانه چې هغه دې نه پشتا کې، او ستا رب د هر شي حفاظت کوونکی دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، فدې آیت کې دغه عجز د ملائکو بیانای مخکې عجز د انبیاءو بیان شو د داود او سلیمان علیه السلام او بیا عجز چا بیان شو د جناتو هم بیان شو چې دوی هم سری عاجز لري او دغه نه عجز د ملائکو هم بیان شو عجز ملائکو وروسته دې آیتونو کې ذکر کوي چنوی ملائکم سری عاجز او کمزوری دی قولید اللہ سینو اوائی چلو بلی حال کسان ساس پی گمان دے ما سوا داللہ را لا یم لکونم اس قال ذرتین پی سماوات اولا پی دار دی جمعی مقصد داری چه دی مالکان ندی و مالن پیه ما من شرک دی مقصد دارش دا ناس برخدار ام ندی و ماله من هم من زوهید دی مقصد دار دا ناس را معاونین ام ندی و لا تان پا شفاعت مقصد دار سپارشین ام ندی نگوری مالکان ندی برخدار ندی امدادیان ندی سپارشین ندی نو ارکر چه دای حالت دی دای صفات دی نوالی بندگی و عبادت کوئی ویلو بلی احسان ساسفی گمان نما سوال اللہ نمالکان نری مقدار در زوری پاسمان نون پدماکی او نشتا دیر رب دیکی بارخا او نشتا اللہ در دین سوکیم داری ولاتان با شفاوت پیدان سی سپارش کول پنیزان اللہ مگر آوات چال چلنا و تا اجازت وکی حتی اذا پوز جان قلوبهم حتی جاری مجرور دی او د دې متعلق اغسل محذوب دی جهات تا پوجا تر دی ان مقصد د ملائک د نړۍ ته انتظار کوي حتی تر دې پورې اذا پوجا ان قرم چې کله یې لري کې شې دی ودړونه د حتی متعلق سره محذوب دی چې د دې اذن انتظار کوي تر دې چې کله دی غیر ختم شي او احادیث کې دی به تفصیل لازم چې کله الله تعالی یو امر را لېږي او فیصله وکړي نو آسمانو کې یو زلزله راشي دانګه چې الله یو امر کوي نو ملای د خپل وزیر د ځمکې نه وایي د خپل انقیاد ښکاره کوي او به دې ټول باندې یو بیوشی راځي دغه بیوشی نه وروسته الله تعالی ملایک په هوش کې راوړي نو یو باندې تپوس کوي چې ما دا قال ربکم دا لاندې ملایک د بره ملایکو نه تپوس وکړي چې الله څه امر وکړو قالو الحق حتی تر دې پورې دا پوس یا چې لرې کړی شي یې ردې وړونه نو یې رکړی شي حتی اضافه تر دې چې درې کړی شي هغه یې ردې وړونه قالو اوبد ملایک ماذا قال ربکم دا لاندې ملایک د بره ملایکو نه تپوس کوي سوی ستاسې رب نو قالو الحق هغه نور ملایکو ته چې الله حق خبره کړي وهو العلي الكبير من الله وشهد له الوزاد ده ولما يرجوكم من السماوات والأرض ده دليل عقلي اعترافي ده يعني اغا دليل ده مشركين انت اقرار كيو ده يمني كي رازق يو الله ده واسول ده كي اسمع نظمه كي نقول الله وشه الله پاك وإنا وإياكم او منغ ويا تاسي لا الله ذن خام غافل آيات بانيو أو في زلال مبين يف قمرائخ كاركيو قل لا تسألون عما أجرمنا ويثان دفون نشكي لذا أغسب باركي شمنكم جرمناكو كزمنكم غلطي كيجي داري باركي سان نتفوس نكيجي أولا نسأل عما تعملون زمن استاسي دعمل أو سايد غلطي تفوس نكيجي وليجمع بيننا ربنا لا دريمة طريقنا وجمع والبوكي سمانه د قیامت ورځ موږ وساس فیصله کیږي وای چې مواله وکي ما به زمو کې ما به ساس کې بیا په سره کې الله ما به زمو کې په حق باندې ول پتاه العلیم ځان نه فیصله کوون کې او کوي آزاد دی خدانو دی الذي حق من شرکا سلوره متریقه په دې کې طلب د دلیل کوي د مشرکان نه وای خو ما تا کسان الحق می تاسو سره کوي په ناپو شریکان کله دا څنګه ورکې الله زړه ور دی حکمت والا دی مونږ دې ګر ساده مونږ ټول خلکو لپاره زړه ور کوم کې ورون کې لیکن زیاد خلکو نه پويږي و یو کو نه ودی متا دا نو کله وای دا ما دا کتا سي رښتینی وای نو کول له کوم زار په میعاد یوم وهم قرر دا غوړه سي میعاد یومین اغا وعده مقرره یا وقت وعده مقرره ده اغا ورش نبا رستکیه گی او ساعت نبا رستکیه گی تاسو داغین او ساعت او نبا مخکیه گی وقال الذين كفروا ان نؤمن بهذا القرآن دیکی زجر بی انکار القرآن ذکر کئی چه دید قرآن کریم نا انکار کئی او دارنگی ده مخکنو کتابون نه هم انکار کئی پا دی اللہ زور نور کئی او تو اللہ تراس و لروس تخویب ور کئی چه اللہ وی دا کم خلق قرآن نمانی مخکنی کتابون نمانی نو ده قیامت پورز با ده دی آلها دی نسو کی برات وکی وقال اللہ جنو یاسان جایکو برکای شرم ایمان رو دی قرآن بانی نپا کتابون شم مخکد دی نری ولو تر الله کتبی نه کړه چې ظالمان ولاړې پنی درم درې باندې ان مقصد داري چې د قیامت پر ورځ باندې او حالت سي ډېر ناکار حالت بږي واپس کوي باندې باندې نور تل قول خبري القول خبري الزامونه جوابونه په یو بل به الزام نه یو بل ته به جواب کوي یو بل ته به خبره کوي یقول الذين بأسان شيء کمزوري ګڼلی شي وا کسان شروع کړي وا لولا انتم لکنا مؤمنین کنه وتا شنه یو موږ مؤمنان ساده نه موږ بیمانه شو قال الذين صبروا کسان شيء لوی کړي وا ها کسان چې کمزوري ګڼلی شي وا انا نو صدرنا کوم ان الهدى دا جواب د مشرانو دی کشنان او مقصد دا چې تاسو مون گمراه کړو نه دی به چې مون نیوی گمراه کړی انا نه سودنا کوم ایمون گمراه کړی تاسو مې نه کړا چې نه تاسو مې کوي تاسو مې ایمان وقال الذين سعفون الذين استكبروا په دې کې جواب د کشنان ذکر کوي کشنان به تو چې بل مکرو لیل و نهار وقال الذين واسان کو کمزوری ګڼلی شو کسان چې ای دوی کړي و بل مکرو لري بلکې من کړی مونږ لا هغه پرې ساده شپه د ورځې کله چې امر کامه چې موږ ورکو الله سلام ګور الله د شریکان و اثر و ندامت یو پڑا که پخیمانتیا در یخ کارا با که پخیمانتیا هر کرا چمین یادام در او با گودم اکتاو خونا پسطون دا کسانو کچو پکو پره کلیو اللہی پا دی سطونه که به زنزیر نپراتای دا ولی اللہ با سد سپی معامله کئی تک سپی خلق زنزیر که تری و دنگی جهنم که برای ترلی شوی بای او دا سپی معامله و سنلا ولی که که جزا من جین سلام بدی دا دا زن سپی جول کلی و حق وارسو چی غپا کولا نا قیامت که بده قد سپو سزایی و جان لغلا منگورتا و قناب شفرون دا که پیرانو که دیل بلا نور کولی که مگلا شده و کول و ما ارسلنا پی قریتین زجر بینکار رسالت الله مونه یو غره په یو کړی کې یو ویلون کې مگر ول بدای ایماندارانو متر پوها غټانو منداران ان بما ارسلت يقين منغا فاوسطا سري گريشي وي به پای باندې کافر انکار کوونکی وو اکثر دمو کوي.